Sziasztok, ez itt a Gamer365 Podcast júliusi kiadása. E3 előtti kiadás. E3 előtt egy héttel kiadás. Majdnem egy héttel, pár nappal. Úgyhogy most olyan sok érdekes dolgot szerintem nem is mondunk, mert de mindig érdekes dolgokat, ne törjük le a lelkesedést, mindig rohadt érdekes a Gamer365 Podcast. Most is nagyon érdekes lesz. És is mindig átmegyünk off-topicba. Igen. Akik itt vagyunk, Liquid. HZX. Drag. Olden. Lovas. És még várunk embereket, lehet, hogy időközben be fognak futni. A szokásos ilyen, ki mivel játszott a héten, a múlt héten, az elmúlt héten, meg az előtti héten szekciót, azt most átugorjuk. Azért, mert több okból is. Terveztünk itt egy ilyen külön Metal Gear Solid 4 speciál nosztjot. Hogy kell mondani? Speciál. De aztán úgy döntöttünk, hogy ilyen fél órás, egy órás orális maszturbáció lenne az egész. Hát de nincsenek itt az emberek, akikkel meg lehetne csinálni. Igen, mert Tunyó államvizsgázik. Te az egyetlen. Igen, de Antaru késik, és Tunyó meg államvizsgázik. Igen. És nem nagyon tudnám én ezt egyedül elővezetni. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezt egy kicsit más formában, amit el akartam mondani, ezt a blogomban le fogom írni. Ez jó ötlet. Úgyhogy podcast helyett kénytelnek lesztek kicsit hagyományosabb formában, már akit érdekel elolvasni ezt az egészet. De az MGS4-et kipróbáltuk azért, tehát a múlt hétvégén, bocsánat, múlt előtti hétvégén. Ott összeültünk és egy délután rászántunk. Hát egy fél délután. A Guitar Hero szünetében. A Guitar Hero szünetében, hogy megnézzük, hogy mi ez az őrület. Hogy indokolt ez az őrület. Igen, és nem olyan tudtam nektek sok mindent mutatni. Hát igen, mert így is talált folyamatosan. Igen, ilyenkor egyébként probléma, hogy install, ha hirtelen mutogatni akarod, akkor igen, ez a rész, és akkor install, az a rész, és akkor install. Tehát ilyenkor gond van vele tényleg. Meg ugye van, aki spoilermentesen óhajtotta, mert még játszana vele. Ja, ilyen bizonyos részeket ki kellett takarni, és akkor ki kellett hagyni, ki kellett tenni a szobából. És nem feltétlenül volt ez olyan nagyon frankó prezentáció, de azért úgy el voltunk vele. De ugyanazon a hétvégén, aki ennél sokkal jobb helyen járt, az a lovas kolléga volt, aki kint volt Párizsban a Blizzard Worldwide Invitational-on. Milyen volt? Így van, nagyon tömör, és kevés volt az idő mindenre, legalábbis úgy tűnt az alatt a szűk 48 óra alatt, hogy nem lehet egyszerűen belesűríteni. Tehát nem igazán volt idő arra, hogy mindenre elegendő időt szakítson az ember, ugye a hétvége az leginkább a Diablo 3 bűvöletében telt, úgymond. Nem azt mondom, hogy ettől eltekintve lapos volt a Diablo 3 bejelentés után a program, de kétségkívül, hogy a második napra már úgy kifújt a lendület, és inkább a turnamentek, illetve a StarCraft 2 és a kipróbáltó Wrath of the Lich King került középpontba, amit ugye volt is szerencsénk megtekinteni test közelből, erről ugye olvashattok a lapon. De mesélj arról, amikor megverted a koreai újságírót. A buzgó koreai újságíró megverésére. Aki rendre odapakolta a cuccait az én laptopon. De jó, nem verted meg. Nem vertem meg, csak konfliktusba kerültünk, de mivel nem beszéltünk semmilyen közös nyelvet, ezért kimerült az egész ilyen nonverbális kommunikációban. Annyi volt a történet, hogy lepakoltam ugye szombat reggel a cuccaimat a sajtószobába, ahogy kell, és utána elmentem körülnézni, hogy mi újság, és visszatérve egy olyan látvány fogadott, hogy egyszerűen eltűnt a laptopom, legalábbis nem találtam. Utána kiderült, hogy a szomszédos gépnál helyet foglaló koreai kolléga úgy ráürítette a goodie bag-jének a tartalmát. Na, tehát annyi volt a történet, hogy a sajtószobába lepakolván a laptopomat, amit aztán ott is hagytam egy-két óra, hogy körbenézzek, és visszatérve az a látvány fogadott, hogy a szomszédos koreai kolléga ráürítette a goodie bag-jének tartalmát. Úgy látszó, szerencsé, hogy nem mást ürített rá. Végül is, utólag már ezt is kinéztem volna bele, de ez mindegy. Tehát ő nem is nagyon keresett szerintem semmit a goodie bag, csak úgy kiborította az egészet, aztán szóltam neki, hogy jó lenne, hogy arrébb takarítani, mert szeretnék tudósítani, illetve írni, híreket írni. Ugye angolul természetesen nem beszélt, ezért elmutogattam neki, hogy söpörje már arrébb a cuccait, amit engedékenyen meg is tett. Majd ezt követően a következő visszatérésnél már a StarCraft 2 vagy a StarCraft verseny regisztrációs papírjai hevertek ott a cuccaim között. Utána lejátszott ugyanez a jelenet, a hétvége során még legalább ötször, mert valahogy másnap is egymás mellé kerültünk. De úgy 4-5 ilyen eset után már nem is nagyon kommunikáltam, oda mentem vissza és lesöpertem a cuccait az ő tér felé, ami őt nem is nagyon érdekelte. Tehát. Érdekes egyébként, mondtad, hogy utána frissítetted a gamert, meg írtad a dolgokat, és egyfolytában nézett. Az igen, tehát... A férfi szépségednek volt betudható, vagy érdekelte azt, hogy nem hiszem, magyarul de tanult. De nagyon kíváncsi volt, hogy mi folyik ott az én monitoromon, ezért ugye Lothar kollégával kommunikáltam a tudósítás alatt, és utána észrevettem, hogy a koreai úriember rendszeresen oda tekint, bármit megnyitok a monitoromra, ezért MSN-en kommunikáltunk ugye Lothárra, és beírtam nagybetűkkel angolul, hogy állandóan a kibaszott monitoromra néz. Utána úgy nem nagyon forszírozta a dolgot, de ezek szerint mégis konyított valamit az angol nyelv, ez legalábbis a... Lehet, hogy csak írva tudta ezt. Lehet, lehetséges, de ugyanez a személy majdnem belelökött a Blizzard Shop kirakatába is egyszer, mert annyira sietett a StarCraft, pont ő volt, tehát... Na mindegy. Nem szeretném félbeszakítani a szuper érdekes történetet, de ugye a StarCraft 2 meg Diablo 3 kapcsolatos dolgok is voltak a... Volt, csak ez, király. De mondtad, hogy sok, mert azt hiszem, hogy arra eléget írtunk, tudod? Tehát így viszonylag bőven írtunk róla, persze volt Diablo 3, és Diablo 3, amikor bejelentették konkrétan, akkor mi volt? Őrület, néma csend, mi volt? Felrobbant a csarnok, de már akkor, amikor a Mike Morhaime bejelentette, hogy itt egy új Blizzard játékot fognak felfedni, és feljött egy faszi, aki elkezdte gitározni a Diablo 1-2 temjét, tehát aha. Akkor... Jó, sokaknak még akkor sem esett le, de a kemény vonalas Diablo hívók akkor már felállva üvöltöttek, hogy itt mi lesz. És akkor, amikor, tehát az igazából még akkor is benne volt az embereknek, hogy lehet, hogy ez csak egy szopatás, tehát a szokásos adunk nektek valamit, de mégse az. De amikor a trailerben eljön a momentum, a trailer csúcspontja, amikor megjelenik Diablo, hát ott, ami volt, akkor tényleg az emberek örjöntek, tényleg hatalmas volt a hangulat. Hihetlen cég a Blizzard, nem? Hihetlen cég a Blizzard. Volt ez a hír pár nappal ezelőtt, hogy amikor azt nyilatkozta a vezető fejlesztőjük, vagy valamelyik CEO-juk, hogy igazából ők választották az Activision-t. Igen, erről szerintem korábban már beszéltünk, hogy sokan azért talán nem is látják, hogy a Blizzard az milyen tényező a játékiparban. Hatalom. Ők hatalom, tehát ők sok szempontból megmondják, hogy ki marad és ki megy. A PC-s játékpiacon ők jelenleg olyan tényező, és ezért nagy dolog a PC-s játékpiac számára, hogy ők nem fogják ezeket a dolgokat áthozni konzolra, ami... Igen, még akkor sem, hogyha ez a... Sokan nagyon szeretnék, hogy ez megtörténjen. Sokan nagyon szeretnék azt, hogyha ők konzolokra is fejlesztenének. De hát a gyerek szerint nem látják szükségesnek, és megtehetik azt, hogy ne kelljen neki erőszakoltan multiplatformosodni, mert azért a StarCraft 2, a Diablo 3, a World of Warcraft, ezek nem konzolos játékok. Nem oda tervezték őket. Át lehetne persze valamilyen úton, módon, baltával erőszakolni őket mindenhol, a mobiltelefonokra is, ha úgy tetszik. Igen. És ez nem lehetséges, hogy a Blizzardot elkényeztette a World of Warcraftnak az a tulajdonsága, hogy nem nagyon lehet varezelni? Nem elképzelhető, hogy amikor kijön a StarCraft 2 és a Diablo 3, akkor a Blizzard is belefut abba, amiben a Crysis fejlesztői belefutottak, vagy a Bioshock fejlesztői belefutottak, amikor látják, hogy eladnak X példányt, és minden egyes adott példányra a Mindován és a többi torrent trackeren 100 eladatlan letöltött példány jut. Vagy 200. Nézd, persze, lehet, hogy ez lesz, de én azt mondom, hogy mind a StarCraft 2, különösen a Diablo 3, de a StarCraft 2 is elsősorban multiplayer játékok. Tehát végigjátszod a kampányt, jó rendben van, de az igazi, a hús a szendvicsben, az a multiplayer mind a két esetben. A Crysisról ezt nem lehet elmondani, a Bioshockról meg pláne ott nincs is multi. És az ott a WW alatt is azt tükröződött ki leginkább, hogy a Blizzard egy nagyon szép is holdudvart épített maga köré ezekkel a produktumokkal, és nekik tulajdonképpen tök mindegy, hogy az adott ember a StarCraft 2-vel, Diablo-val vagy World of Warcraft-tal játszik, az a lényeg, hogy az ő kötelékükbe tartozik. A Diablo 3 bejelentést követő sajtótájékoztatón elhangzott egy olyan kérdés, hogy nem félnek-e attól, hogy ez a Diablo 3 majd sok aktív World of Warcraft játékost fog elcsábítani, mire az volt a fejlesztők válasza, hogy ők ettől egyáltalán nem félnek, ugyanis ez nekik nem veszteség. Tehát az a lényeg, hogy ott maradjanak velük, az ő fogyasztóik, csúnyán megmondnak, de ott maradnak az ő kötelékükbe, és időről időre akár játékváltással is, de Blizzardnál maradjanak ezek a játékosok. És még az is érdekes, hogy ma, amikor bejelentették a Diablo 3-at, akkor a kettőből megugrottak az eladások, olyannyira, hogy Angliában és Amerikában is a toplistán kínére került a Diablo 2 Battle Chest. Tehát az sem volt múlt, tehát az is le van rezolható könnyedén, de még mai napig is veszik. Őszintén szóval nekem is eszembe jutott, mert a régi lemezeimet azt már nem tudom neki, azóta én két költözésen vagyok túl, és fogalmam sincs, hogy hol vannak, és hugommal beszélgettem ma reggel, és ő is nagyon nagy Diablo játékos volt most, meg nagyon nagy World of Warcraft játékos, és ő is mondta, hogy most úgy jövő héten megnézi, hogy van-e, lehet valahol kapni Diablót. Én előszedtem most rögtön azután a Párizsi hétvége után. És ha lenne időm, Starcraftet is vennék meg. Én is előszedtem, és azzal szembesültem, hogy a Battle Chest kiadás azért volt olcsóbb, mert az eredeti lemezekkel ellentétben azon csak a PC-s változat volt rajta. Míg az eredeti lemezeken rajta volt ugyanazon a hibrid lemezen a PC-s és a Mac-es változat is. Úgyhogy meg kellene tudsz eljátszani. Így van. De így sok éves távlatból is ugyanúgy. Teljesen jó szórakozás. Bár valószínűleg ennyi eredetében már a laptopom is futtatná mind a kettőt. Nem, egyébként én most a StarCraft-tel játszottam egy keveset, és döbbenetes, hogy mennyire megőrizte magát az a játékot, ez egy 10 éves játék. Jól öregedett. És nagyon jól öregedett. Abszolút. Ha mondjuk a grafikával sincs különösebb baj, az 800x600, az egyetlen baj, de teljesen jól játszható a mai napig. Hát nem hiába tartják azt minden idők legjobb valós idejű stratégiájának. Egy abszolút élvezhető és nagyon sokat nyújtó játék. Egyébként Magyarországon is 2000 forintért meg lehet venni hivatalosan a Brood War kiegészítővel együtt, úgyhogy akinek esetleg kimaradt volna, innen bátorítom, hogy még mindig nem késő, ha esetleg mielőtt a folytatás, mielőtt jövőre megjelenik a StarCraft 2, és 2062-ben a Diablo 3, ha a szokásos ütemtervet tartják. Tényleg, mi a teljes roadmap? Jövőre megjelenik a StarCraft 2, aztán utána a Diablo 3. Nem, jövőre megjelenik a Lich King. Az esélyben megjön? Valószínűleg a Lich King kijön idén, utána a StarCraft 2, és utána a Diablo 3, és utána a titokzatos negyedik projekt, és vagy a következő Warcraft kiegészítő. A Warcraftnek egy kiegészítője még egészen biztosan lesz, de lehet, hogy több is. És ugye állítólag a titokzatos negyedik projekt, az szintén egy MMO. Egy új MMO. Legalábbis ezt pletykálják. Hát igen, mert egy MMO-nak azért valahol lennie kell fejlesztésben, mert a Warcraft bármennyire, és még mindig nő egyébként, lassan közeledünk a 11 milliós bejelentéshez, mert 10,7 jelenleg. Hihetetlen, hogy ez legalább még egy ember, aki már kiszállt, már abba hagyta. Igen, tehát ez egy, bármilyen emberi számítás szerint ez egy olyan játék, amit 20 millió ember kipróbált úgy, hogy fizetni kell érte havonta. Tehát mondjuk egy San Andreasból eladtak el 21-22 milliót három platformon, ebből ez pedig egy fizetős MMO, ami évente 31 nehány ezer forintotba kerül, és hát közel 20 millió emberi számítás szerint ezt megtapasztalta. Ez egyébként az egész játéktörténelmnek egy olyan egyedülálló... A mondja, úgyhogy mert ami cégbevételt kapott a játékban, és ami érdekes, hogy könnyebbítették az újonc játékosoknak a bejövetelt, mert régen ahhoz, hogy tudja játszani a játékkal, kapta egy hónap ingyen játékot, de ahhoz az kellett, hogy vagy bankkártyád legyen, amivel tudsz fizetni, vagy egy gamecardot aktiválsz. Most vettünk egy volt újabbat, és simán lehetett nyomni mindenféle tehát egyből jött a 30-nak. Ugyanígy trial account-ot is bármikor lehet játszani, régen is ahhoz is bankszámot kellett keresni, úgyhogy könnyebbé teszik, hogy mindenki kipróbálhassa. Még az is, akinek nincs lehetősége, hogy fizessen később. Pont tegnap vagy tegnap előtt volt egy nagyon jó beszélgetés talán a Game Industry Bizán, aztán átvette a Eurogamer is, a Nolan Bushnell-el, aki a régi Atari-s figura. Ő mondjuk részben arról beszélt, hogy az ő fiai most hagyják abba a World of Warcraftot, amely számára azt jelenti, hogy kifulladóban van. Most ez vagy igaz, vagy nem is érdekes. Viszont az igaz volt, és elgondolkodó volt az ő véleményében, hogy ha ez a játék most eltűnne, mert abba hagynák a játékosok, akkor egy hatalmas nagy vákumot, egy űrt hagyna maga után, mert nincs másik olyan MMO piacon, ami át tudná venni ezt a 10 milliós aktív MMO játékos tömeget. És erre mondta azt, hogy ezt a 10 millió embert kell a Blizzardnak egy újabb MMO-val megcéloznia, nem szabad átengednie egy másik céghez. Hát egyelőre ugye próbálkozások vannak itt az Age of Conan, ami a maga módján sikeres egyébként. Tehát nem feltétlenül a Warcraft árnyékába kell nézni mindent, vagy ahhoz mérve. Az elmúlt évek próbálkozásait tekintve mindenképpen sikeres. Maga módján sikeres, és nagyjából amikor ez a podcast kikerül, egy tesztet is fogtok olvasni róla. Nem most jelent meg, de ugye MMO-t nem tesztelünk megjelenés napján értelemszerűen. A Lothar kolléga egy erős hónapot, vagy másfél hónapot tolt bele a játékba, és van róla kialakult véleményünk is. Minden esetre az egy érdekes játék, és egy jeles próbálkozása a Warcraft utáni piacon. Ennyit szerintem a Blizzardról, a Warcraftről és a Starcraftről, meg a Diablo 3-ról. Ezekről, Diablo 3-ról szerintem még nagyon sok szó fog esni, mert sokunknak a szíve egyik csücske az a játék, mármint a sorozat, és a korai kritikák és a hülye petíció ellenére, amely, hogy nem elég sötét, hát az meg... Erdőben. Mi az, hogy nem elég sötét? Hát önts rá egy kávét a monitorra, akkor már elég sötét lesz. Hát. Valakinek úgyis lesz probléma. Nem, ez, tehát szerintem az art stílus, amit választok, az teljesen illik a Diablohoz. Színesebb, mint a korábbi, de nagyon jól néz ki. Ugye Starcraft kapcsán ugyanez volt, amikor kijöttek az első trélerek, meg az első képek. Más lehetett olvasni a fórumokon. Mennyire csak színe? Hogy milyen gagyi, meg milyen színes, meg hogy elbaszták. Ennyinek van a francba ezek az emberek szerint. Színfóbia. Hát meg az, hogy a 2D stílusból áttérni 3D-be egy komoly kihívást jelent, hogy van egy ilyen stílus, ami mindenkét játékotokra igaz, és bizony szerintem nagyon jól megcsinálta a lehetőségehez képest azt, hogy tényleg úgy nézzen ki szinte a játék három dimenzióban, mint ahogy 2D-ben. Nyilván nem pont úgy, mert most nem négy vércsöp van a falon, hanem csak egy, de hát szerintem az ő tulajdonuk, ők csinálnak vele azt, amit akarnak. Mert nagyon jó dolog ezekben, mind a kettőben, a Starcraft 2-ben is, de különösen a Diablo 3-ban, hogy külön lenyilatkoztak, hogy nem high-end gépekre tervezik őket, tehát nem lesz itt annak ellenére, hogy hát legkorábban egy év múlva jelenik meg, nem lesz DirectX 10 követelmény, 11, hanem, bocsánat. Vagy már 11, úgyhogy teljesen korrekt a szerintem ez a hozzáállás, és szerintem ez az a hozzáállás, amivel a PC-s piacon most meg lehet maradni, a Spore is hasonlókat csinál, a Spore kifejezetten laptopokra van tervezve, a beépített Intel grafikus chipseteken is elfut. A PC gaming attól erős, hogy rohadt sok a PC, tehát nagyon nagy az installált bázis. A hibát szerintem sokan azt követik el, tipikusan tavaly a Crysis, ami túllő a célon. Ilyen szempontból, de hát abból is elment 1 millió szerencsére, és talán a magyar fejlesztésű Warheadből abból talán most már, hogy egy évvel később leszünk és több lesz az a gép, ami képes azon a grafikai színvonalon futtatni, ahol az jól néz ki. Ráadásul 30 dolláros áron fog foglalomba kerülni. Kvázi budget. Igen. Igaz, az inkább tűnik küldetéslemeznek, mint folytatásnak. Azt nagyon remélem, hogy azt még megjelenés előtt közelebbről is meg tudjuk nézni azt a játékot, ha már itt fejlesztik a szomszédban. És ha már Warcraft, szerintem az utóbbi pár hét legérdekesebb magyar vonatkozású ilyen játékkal kapcsolatban hozható történése az Fekete Zsombor barátunk, akit szeretünk, tisztelünk. Neki a Level Up-nak a Level Up főszerkesztője, melyik a Fix TV-n műsor, igen, és főszerkesztője és mindenese. Ő tett egy, a magyar politikai sajtóban, szinte a Népszabadságban jelent meg ez a bizonyos cikk, általában a játékokról, nem? Én a cikket nem olvastam, csak a kiragadott részletet. Igen, az MMO jelenségről, leginkább, tehát az MMO jelenségről beszélt, vagy szólt a cikk, azt hiszem. Értem, és a maga kijelentés, a Zsombor, ami egy javaslat talált elő, hogy az MMO piac egy sajátos szegmensét jelentik, ugye a Gold Farmerek. Napokban írtunk a vietnámi Gold Farmerekről, akik nagyjából annyit keresnek, mint egy diplomás tanár Vietnámban, tehát jó fizetés, igaz, ez is így is 15 ezer forint, vagy valami hasonló, tehát nem az a nagy összeg. És a Zsombor javaslata az volt, hogy a magyarországi cigányságot lehetne bevonni ebbe, hogy aranyat farmoljanak, és ez számukra egy kitörési, megélhetési lehetőséget jelentene. Ami egyébként egy roppant érdekes javaslat. Az. A maga módján. Mert hogy... De nem értem, hogy miért pont aranyat kellene farmolniuk. De ehhez nincs meg az infrastruktúra. Szerintem nem gondoltál ez a zsombor jól. Elég ki. Nem tudom, én szerintem a zsombort egyszer meg fogjuk hívni vendégnek. És erről el fogunk vele beszélgetni. Mert nem tudom, a javaslat, én láttam benne fantáziát. Tehát sokan azt mondták, hogy ez egy rossz dolog, mert hogy egy eleve illegális tevékenység az, amit, mert ez egy illegális tevékenység, ez a Blizzard ezt tiltja, hát minden MMO-ban tiltják, és hogy ezt, hogy ebbe kapcsolják bele, de én ezt nem tartom olyan rettenetesen rossz ötletnek, hogy ez tényleg, aki abszolút munkanélküli, és nem is a végzettségénél, tehát négy általános konkrétan, az betanítsák Gold Farmer. Ha már úgyis szóba került az elején, kezdenek bejönni az eladási adatok, amiből mi tűnik ki? Hát végül is az, hogy talán még a várnál is jobban teljesített, mondhatjuk ezt? Hogy vannak a számok? Hát ugyanak a számok, hogy ami biztos, hogy 3 milliót leszállítottak, ezt a Konami elmondta, vagy hát a Sony azt hiszem. A régiókra lebontva ez úgy van, hogy Japánban elment úgy 600 ezer majdnem, Amerikából még nem tudjuk, de ott is ilyen 1 millió környékén, és akkor a maradék Európa, ami 1 millió biztosan ott is, azt tudjuk. És ez szerintem a PS3-nak a felhasználó bázisához arányosan teljesen jónak mondható, ez a minimum 3 millió. Nagyjából 10 milliós a PS3 felhasználói bázis, azt jelenti, hogy a 30% megvette, ami teljesen jó arány. És hát még nincs vége, bár valószínűleg azért az első 2-3 hétben ment el a nagy része. Igen, ez érződött. Tehát Japánban, ahol látjuk hetente, hogy alakul, ott érződött nagyon, hogy akinek kellett, az megvette az első héten. Aztán utána még volt valami, és utána meg már semmi szóval gyakorlatilag. Úgy nagyon frontloaded volt, ahogy mondanák a csúnya angol szóval. Sőt, szerintem még azt is meg nem kockázhatni, hogy sok rajongó már előre megvette a pénzt, és felmondta Japánban az MGS 4 miatt. Tehát nem... Tehát ahhoz képest tehát a legjobban, egyik legjobban nyitó MGS volt ahhoz képest. Szóval valószínűleg, tehát én úgy láttam, hogy az MGS 4-ből a rajongók már hamarabb megvették a PlayStation 3-okat és várták ezt a játékot, mert ez magasan a legjobb. Ahhoz képest a rendelkező játék volt. Éjjelre dobta azért azon a héten a PlayStation 3-at rendesen. 70 ezerre. De ez egyébként ez nagyon erős szám Japánban, mert csak a premier heti, vagy premier követő héten folyott, azt hiszem ennél több. Egy hét volt ez biztos csak, ami ennél jobb volt. És holnapok időről 10.000 fölé vitte, úgymond véglegesen, mert hogy azelőtt 10.000 alatt volt, most 10.000 fölött, hát valamivel... Hosszú távon úgy tűnik, azért nem nélkül. Hát ha 13.000-nél megáll, akkor azt mondhatjuk, hogy... Hát, minimális. Mondjuk ez most egy erős időszak lesz Japánban, viszonylag PS3-nak. Igen, bár, tehát nem tudom, hogy továbbra is a Xbox 360-at és a PlayStation 3-at is ezek az eladási csúcsok, ezek a spike-ok, ezek a tüskék jellemzik leginkább, hogy... Egy-két hétig megdobja őket valami nagyobb cím, aztán utána pedig fogják magukat és visszamennek gyakorlatilag ugyanoda, ahol voltak. Hát igen, ráadásul főleg Amerikában ez még kevésbé, még ez sem érződik. Tehát ott volt a GTA 4, amitől mindenki hatalmas ugrást várt meg minden, és még a premier hónapjában például Xbox 360 eladások visszaestek az előző havihoz képest, szóval szinte semmi plusz nem volt érzékelhető. Hát most kérdés, hogy az MGS 4, ez a PlayStation hát 3 exkluzívként az mennyire? Ott szerintem annak érződnie kell. Tehát ha az nem érződik, akkor összedőlt a világ és hát rossz igen. Felé forog. Ez tényleg jó kérdés, mert egyedül Japánban érződött ez a elmúlt hónapokban megjelent címeken, Amerikában nem igazán, maximum Wii esetében. De hát ez egy más téma. Akkor ennyit az MGS 4-ről legalábbis eladások szintjén. Nem Metal Gear, de szintén érdekes téma az Atari és az Alone in the Dark körül kialakult kávária. Ami egy roppant érdekes történet, mert hogy az Atari konkrétan elkezdte perelni azokat a weboldalakat, akik a megjelenés környékén, illetve előbb alacsony pontszámmal teszteket hoztak le a játékról. Az indok pedig az volt, hogy kaloszt nevező teszteltek, amit egyébként később cáfoltak és be is mutatták, hogy ők ezt megvették, ezeket a játékokat. Nem tudom, hogy az Atari mire számít. Szóval ugye az elmúlt időszakban nem ez az első ilyen eset, amikor reklám, kampány visszavonás és egyéb módon a kiadók megpróbálnak nyomást gyakorolni a sajtóra. Szinte mindig kipattan, mindig nagyon negatív fényt vett az adott kiadóra. Nem tudom, hogy mit vár az Atari. Azt gondolja, hogy amit azzal nyer, hogy most kap 1-2-vel nagyobb pontszámot, vagy 1-2%-kal magasabb Metascore pontszámot, az majd ellensúlyozni fogja azt a rossz hírt, hogy mindenkinek az jut róla eszükbe, hogy perre fenyegetik a játékokról rosszat írni merő újságokat? Lehetséges, hogy ez egy gyakoribb jelenség, csak nem nagyon jön elő, tehát csak ilyen néha kiszivárog ilyen. Lehet, hogy erről olvasni mostanában, hogy a Metacritic, mint pontszám összegyűjtő helynek a jelentősége hirtelen nagyon megnőtt. Igen. Több szempontból. És egyrészt ott van a Microsoft XBLA gyakorlata, ahol az egyik sarokpontja annak, hogy eltávolítsanak egy játékot vagy nem, az a Metacritic pontszáma. Numero 1, numero 2 pedig azt mondják, hogy mostanában, amikor egy kiadó egy fejlesztővel ül le tárgyalni, akkor a fejlesztőnek a korábbi játékainak a Metacritic pontszáma az bizony sokat nyom alatban, akár döntő tényező lehet, hogy ők kapják-e a szerződést vagy nem. Tehát itt ez a játék sajtó szerepének a növekedése, és bizarr módon itt azok a lapok, akik benne vannak ebben a rendszerben, akiknek a Metacritic figyelembe veszi a pontszámait, hirtelen nagyon-nagyon felértékelődnek, és lehet, hogy ezek szerint még a durva nyomásgyakorlás is belefér abba, hogy egy-egy 8-assal vagy 10-essel feljebb tornásszák a pontszámot, illetve egy 3-as, mert ugye itt ilyen 3-as értékelésekről volt szó, 3 meg 4 pontokról a 10-es skálán, ne tornásszak brutálisan lefelé. Igen, de ugye a Metacritic az úgy működik, hogy a pontszámokat még tovább súlyozzák, tehát azok a lapok, amelyek egyébként fontosak vagy nagy hatással bírnak, azoknak a pontszámai nagyobb súlya lesznek adva, mint tehát egy kisebb oldal, mint a kisebb oldal. A játékod az annyira nem számít, mint most összes, igen, és ezek a honlapok, ezek a norvég vagy skandináv honlapok, igen. Ezek ilyen ismeretlen kis honlapok voltak, amik biztos, hogy nincsenek súlyozva a Metacriticben sem. Tehát, hogy ők most 3 pontot adtak, nem hiszem, hogy ez olyan durván lehúzná a Metacritic pontszámot. Hát folytán az kétségbeesés az Atari részéről, mert tudják, hogy ez az a játék, ami az utolsó játékuk lehet könnyen, ha ez most konkrétan is nagyon megbukik, vagy legalábbis nem hozza be a befektetett pénzt, akkor nekik van más bejelentett Atari játék a jövőben? Nincs. Nincs, nem mondom. Phil Harrison mert újra munkát keres. Viszont abba akartad. Ez az egész az érdekes, hogy már egy előző játéknál is volt ilyen nagy botrány, és én azt nem értem, hogy a kiadók itt nem látják. Kéne nincs igen, kéne nincs nem, azt a neve. És tehát, hogy ők nem látják ezt a dolgot? Tehát, hogy mondtad, hogy a Metacritic pontszámot figyelembe veszik az előző játékban, ők nem érzik azt, hogy egy játék fejlesztése nem egy jó irányba? Ez egy jó irányba vagy nem egy jó irányba, az relatív. Tehát az Alone in the Dark az, amert én nem láttam, ugye Ákos írta a tesztet, és így többen meséltek nekem róla. Középszerűnek. Hát középszerű játék, de vannak benne jó ötletek. Tehát vannak benne előremutató ötletek, csak a megvalósítással van probléma. Ami lehet, hogy amikor itt a megvalósítással van probléma, sokszor van az, hogy nem volt elég idő, nem volt elég pénz, stb. Tehát úgymond ronthat le ez egy fejlesztést annyira, hogy a végén az eredmény az ne legyen a legjobb, és itt nem őket mentegetem, de ettől függetlenül ez a kiadó számára egy fontos játék, és ahogy egyébként a Kenan Lynch is nagyon fontos volt tavaly az Eidosnak, mert az volt az őszi játékuk, az egyetlen nagy őszi címük. Jól fogyott az végül? Millió fölött fogyott, igen, így van, és készül is a folytatás állítólag, ami aki végigjátszotta hozzám hasonlóan, hogy fölvontam a szemöldököm, hogy igen és hogyan. Most nem akarok spoilerezni, de hát azt a játékot nehéz lesz folytatni. Vagy legalábbis az egésznek a hangulatát azt erősen seggbe rúgják, ha azt közvetlenül folytatják. Kifejezetten sötét és negatív vége van, talán ezzel nem lövök le. Csak akkor két csávó még nem ismerte egymást. Hát akkor azt jól megoldott. Két sztorinál lesz. Igazából arra akartam itt kiukadni, hogy ha egy kiadó megpróbál nyomást gyakorolni egy-egy oldalra, akkor azért látszódni fog, hogy más oldalak is leúszhatják egy adott esetben, tehát ez végül akárhogy is fel fog jönni, még a súlyozott pontszámnál is, mert a Metacriticnál szemben ott van a Game Rankings például. Ha ott látszik, hogy mondjuk egy oldal miatt nagyon jó az értékelés, akkor a másik ilyen összesítő oldalon lehet látni, hogy valami nem stimmel. Arról nem is beszél, hogy egy-egy ilyen botránynak sokkal nagyobb feneket kell itt a sajtó, mint hogy az Alone in the Dark 3 pontot kap egy skandináv magazin. Pontosan, szerintem. Tehát sokkal inkább, hogy szájárult az egész. Tehát én magamtól soha nem írom le nálunk, hogy 3 pontot kapott a nem tudom mi, norvég, akármilyen oldalon, mert ki a faszt érdekel, hogy mit kapott egy norvég oldalon. GamesDirector.se egyébként? A GamesDirector, de az GamesDirector az még a nagyobbik. Vagy NL. A másik kettő az már egy kisebb, de teljesen mindegy. Mi soha nem írtuk volna. Nálunk 6.5-öt kapott egyébként. Ezt írtuk volna le, semmi mást. Tehát nem érdekel, hogy máshol mennyit kapott. Így viszont nálunk is megjelent, és szerintem számtalan más helyen megjelent, hogy ez most itt 3 pontot kapott, és botrány van belőle. A másik ilyen eset, ha már itt tartunk, az a, szerintem te blogodban írtál róla, a Dennis Dyack-nek a Two Human fejlesztő Silicon Knights csapat főnökének és urának a kirohanása. Hát ő nem konkrétan lap ellen rohant ki, hanem a NeoGAF közös kedvencünk amerikai fórum ellen, és általában a fórumok ellen, ami szerintem így konkrétan a srácnak így, vagy úriembernek ideg összeomlása volt. Tehát én ezt nem tudom máshogy magyarázni. Én meghallgattam azt a podcastet, amiben ő ezt fél órán keresztül fejtegeti, és ezt megpróbálja nagyon tudományosan és pszichológiai és szociológiai szempontból műveket idézve alátámasztani azt, hogy ezek a fórumok rosszul működnek, és tulajdonképpen kőkemény moderációra lenne szükség ahhoz, hogy ezek a fórumok működni tudjanak. De nevetséges. De most nézd meg a saját ismeretségi körünkben is, a fejlesztők nem nagyon szeretik a gamer sajtót, mondjuk meg őszintén, és méghozzá a legfőbb érvük az az, hogy a sajtónak a szereplői, tehát mondjuk a teszterek, azok nem értékelik igazán azt a munkát, amit beletesznek a fejlesztők a játékba. Ugye pont az Edge magazinnal kapcsolatban merült föl ismerősi körünkben az a kritika, hogy ott az tesztelő megkapja a játékot, játszik vele pár órát, jobb esetben sokat, rosszabb esetben keveset, aztán 1000 karakterben ír róla valamit, és sem a tesztelés folyamán, sem abban az írás műben, vagy abban az írásban az nem köszön vissza, hogy ő esetleg tisztelni azt a fejlesztőt, aki ebbe az adott esetben nem annyira jól sikerült játékba beletett az életéből 2 évet mondjuk. Jó, Zoli, ezt szerintem ez a majd adott esetben, ha személyesen találkozok ezzel a véleményen, szívesen elvitatkozgatok vele, mert egy kritikának soha nem azt kell néznie a véleményem szerint, hogy ez mi áll mögötte. Tehát engem őszintén szóval... Én is ezt válaszoltam rá, csak tehát ez a hogy van egy szendvics analógia, hogyha reggel nekem a gyerekkoromban anyukám csomagolt egy szendvicset, nem azt néztem, hogy 1 perc alatt készítette, vagy 3 óra alatt készítette, hanem hogy ízlik-e. És soha nem ez volt a szempont, és szerintem itt se az a szempont. Nyilvánvalóan tudjuk egyébként, hogy a játékfejlesztés ez egy harcos munka, és sok ember sok hónapig, sok évig dolgozhat egy-egy játékon, és néha ezt akár most Magyarországon is láthatjuk, a szó legszebb szinte tragédiák és sorsfordulatok vannak egy ilyen fejlesztés mögött, és hullámvölgyek és hullámhegyek és harca kiadóval, amiről szintén sokat tudnánk mesélni, azt, hogy egy kevésbé a projektet, kevésbé átlátó kiadó mit akar belekényszeríteni egy-egy játékba, szörnyűséges dolgokat, milyen kívánságai vannak. Tehát ez egy nehéz kenyér, kétségtelenül. De ettől függetlenül ott van egy produktum, ami neked vagy tetszik, vagy a közönségnek vagy tetszik, vagy nem, és te, mint játéktesztelő, te a közönségnek egyfajta ilyen megbízott embere vagy, vagy legalábbis szeretnénk magunkat azoknak látni, akik elmesélik a többieknek, hogy ez a játék most érdemes-e az ő nem is kevés pénzükre, vagy nem. És most te beszélsz, azért egyel alá kell mennünk a Two Human gond miatt, mert itt nem a játéktesztelőkről van szó, hanem arról, hogy olyan emberek... A fórumozók, akik nem próbálták a játékot, nem láttak belőle semmit a videókon kívül, azok osztják minden egyes felbukkanásakor, és vicces avatárokat csinálnak a fejlesztőnek a nevével, mondjuk meg az arcával, ami azért már egy kicsivel nagyobb opátlanság. Én azt mondom, hogy persze, személyes szinten, mert ugye a srác mindig srácozom, pedig hát, minden srác, ő egy meglett ember. Tehát ő azon sértődött be, és én ezt láttam konkrétan a fórumon, amikor ő besértődött, hogy nem moderálták az őt személyesen támadó. Tehát ugye animált gifek, stb. Viccek a nevével. Együtt nevetett rajta. És ezt a moderátor eltűrt, ami szerintem ott hiba volt. De most ebből azt levonni, hogy bezáratni egy fórumot, vagy a fórum közösségekről általában véleményt alkotni, hogy azok... milyen jogon alkotnak véleményt egy játékról. azt mondom, hogy igen, ilyen az élet. Tehát ha valaki kilép egy játékkal, vagy a saját nevével a közönség elé, akkor ezt vállalni kell. Vállalni kell, hogy lesznek kis köcsögök, akik beszólnak neki, vállalni kell, hogy lesznek támogatói, és hogy lesznek kritizálói, akik esetleg joggal kritizálják, vagy ok nélkül kritizálják. És lehet ezzel módosítani úgy, hogy például a moderátornak küldött volna tesztpéldát. Tehát ez volna kulturált módszer, hogy esetleg megmutatja a játékát nekik, de... Nézd, nem tudom, tehát persze... Ez lehet, hogy jobb lett. Játékot megjelenés előtt támadni persze nem a legkulturáltabb dolog, ettől függetlenül... Létezik nálunk létezik, is. És nálunk is ugye a... Értékeljük a játékokat. És ezt ki fogunk találni valamit, mert most néztem, hogy olyan játékoknál szerint az MGS 4, meg akár Halo 3, Gears of War 2, 8 vagy Gears of War 2, tehát ilyen lehetetlen pontszámokon állnak már, akár korábbról, akár most, és ez nem jó. Tehát nem tudom, hogy a GameSpot hogy csinálja. Ez másra is így meg, szóval ilyenkor néha nézem a GameFAQs-nek a adatbázisát, meg valami játék után kutatok, ott be van rakva mindig a top értékelés, hogy a olvasók hogy értékelték, és mindig ilyen irreális pontok vannak a legnagyobb címeknél is. Tehát nyomják a külteményen az egyesüket. Hát, hogy együtt kell élni, de... Meg fogjuk oldani ezt a... Meg, persze, ledobjuk a virtuális atombombát. A hónap egyik nagy bejelentése a Chrono Trigger DS. A háttérből Antaru egy hangos éjjelzéssel, ihaj, csuhaj, nekem nincs DS-em és nem is lesz. Kapjátok be. Van neki DS-e. Ja, van neki DS-e. Akkor miért nem örülsz? Van neki DS-e. Szerintem kurva jó játék a Chrono Trigger. A Chrono Trigger kurva jó játék. Nem örülök, hogy megint DS-em, én annó nem tudtam befejezni. Pontosabban nem SNES-en játszottam, hanem emulátorot, mert nem tudtam hozzá. De nem tudtam befejezni, és most talán neked ilyen szempontból én is örülök neki, mert én is felbehagytam annak, hogy még PlayStation-en nem SNES-en. Gyerekek, én bevallom őszintén, nem játszottam vele, és én a Chrono Cross a folytatását játszottam, csak igaz. Az teljes lelkesedéssel, ugyanis amikor nekem ez megfordult az időrendi sorrend, utána jutottam hozzá a Chrono Triggerhez, és akkor az valahogy... Nem azt mondom, hogy régiesnek tűnt a másikhoz képest, de tulajdonképpen erről volt szó. Tehát nem... Folytatás szerintem nagyon más, és nem azt mondom, hogy az jobb, mert én tudom, hogy a Chrono Trigger-t sokan minden idők egyik legjobb RPG-nek tartják. Tehát alapból más koncepció is, tehát a Chrono Cross volt két világ volt, az ami egy időutazós, a Chrono Trigger-ben meg több időség van, tehát mászkálni, és ez a központi elem lényegében mindkettőnek. Hát ezért Chrono. Szóval tényleg nem olyan könnyű összehasonlítani őket még, ha egy franchise. Azt most nekem is ez lesz az alkalom, amikor. Én csak azt nem értem, hogy miért DS-re jön ki most, és miért nem GBA-ra jött ki régebben, hiszen a GBA hozta a SNES portokat, és a DS az N64 portokra lett kitalálva. Hát megtartották. Dragon Quest meg azért nyomják ki a remake-eket sok játékról, még mindig a főleg a Square Enix. Mondjuk a Dragon Quest más tiszta, mert ott háromdimenziós valamennyire. Ami érdekes, hogy sokan támadják a Square-t is, szerintem jobban, hogy miért nem hozzáállt ezt a játékkínálatot virtuál konzolra, XBLR-ra, PSN-re, és a válasz az, hogy ötször annyi áron lehet eladni szépen ezt Nintendo DS-re, PSP-re is, amíg át nem vitték, azt hiszem 1-től talán 6-ig Final Fantasy-kat, addig nem lesz virtuál konzolon megjelenés, mert azért többére tudják adni, tehát drágábban. És azért a Chrono Trigger-re is pontosan így van, mert néhány dungeon lesz benne, akkor egy-két multiplayer és kooperatív, valami kooperatív, de nem teljes sztori lesz szerintem, hanem valami lesz, konkretizálták. Valami lesz benne, de hát ez... Hát hajrá! Igen. PlayStation 3 tulajok azok kicsit megkavarodhattak itt a nagy firmware frissítgetésben, ugyanis becsúszott egy olyan baki a 2.4-es, 4.0-as firmware-ről, amit vissza kellett vonni, mert hogy egyrészt kiszámú user gépét azt bebrikkelte, vagyis tönkretette, és másoknál is ilyen mindenféle furcsa problémákat okozott. Úgyhogy mire itt beszélünk, egyébként már kijött a 2.41, ami állítólag már hibamentes, és megfosztották minden ilyen brikkelős tulajdonságától. Ami benne? Mi van benne? Ja, és hát ez hozza be a játékon belül XBM-et, szembét vagy. Trófeákat is. Meg a trófeákat. A DivX felskálázást. És a DivX felskálázást is mondja Antalu, ami azt jelenti, hogy ezentúl 720p-ben nézhetjük a pornót. Sony! Én a Sony! Magas megcsinálod ezt a izzét. Hát de, faszom, most érted? Örüljek! Hát baszd meg! Ahogy az egyik kurva volt az egyik srác, kurva jó, hogy itt telnek az évek, és a PlayStation 3 lassan már mindent tud, amit a Xbox 360 a Premiere napján tudott. Hát van benne felskálázás, meg izé, játékben egy XBL-la, vagy hol a fasz, vagy hiszen meg van benne trophy achievement. Hát faszom, most ennek kell örülni. Igazság szerint én a felskálázásnak örülök csak. Tehát a tévé eddig is felskálázta, nem kurvára minden? Nem. Hát de. Nem skálázta minden tévé. Sőt. Hát de, minden HDTV felskálázt különben, hogy látnád az a képet. Hát maximum nem olyan jó minőségben. Na. Ha? Nálunk is tönkre ment egy srácnak. Kétyek? Nem kétyek. Szóval annak, akinek brickelt a képét, annak már mindegy, hogy a 241-es javítja, mert azok nem tudja letölteni. Brickelni nagyon keveseknek brickelte, és akiknek úgymond brickelt, össze teljesen brickelte, mert azt hiszem a reformattal azt meg lehetett csinálni, és akkor egy elveszett ugyan mindene, de... Mit vártok az E3-tól? Milyen lesz az idei E3 szerintetek? Unalmas. Előre megmondom, még jövő héten lesz, de előre megmondom, hogy unalmas lesz. Ami egy kicsit örülök, mert így nyár közepére így befáradtam, és már így mennék el nyaralni, és én közvetlenül utána elmegyek nyaralni 2 hétre. És szerintem nem lesz semmi. Ezt onnan azért gondolom, mert általában azért a hazai sajtó, legalábbis az ilyen gonosz nagy papírújságok, azok a nagyon fontos, nagyon komoly magazinok, azok úgy kint szoktak lenni az E3-on, kimennek és csinálnak egyébként egész jó videókat. Múltkor a PC gurét láttam tavaly, a Sasa és Greff urak mutatták be, hogy mi volt, meg hogy volt, ez nagyon jó kis videó összefoglaló volt. De hogy ma hallottam, hogy idén nem nagyon megy senki, még a papírmagazinoktól sem. Mert hogy mindenki úgy gondolja, hogy ez most már azért annyira nem éri meg azt a befektetett nem kis pénzt, ami 2-3 ember kiutaztatását jelenti. Egy picit úgy látom, mintha mindent láttunk volna már, mindent bejelentettek volna, és hogy előre felfedtek nagyon sok mindent is. Nem nagyon látom, hogy valami cég elő tudna rukkolni olyasmivel, ami olyan igazán nagy dolog, tehát nagyon lesznek, szerintem lesznek, de én ezt előre megmondom neked most, hogy mi lesz. És akkor, mivel a podcast kimegy előtte, valószínűleg ti is tudni fogjátok, hogy mi lesz. Nem, ez nem olyan információk, amit én hallottam valahonnan és most elárulom, hanem a pletykákból egész egyszerűen összerakható. Microsoft szerintem simán összerakható, csomó casual, azok a casual címek, amiket nem lőttek el a Gamers Day-jükön, a Lips, a talán a mozgásérzékelős kontroller, az új... A 60 gigás vinyó és az új, az a kvízjáték, amivel te írtál ezt, és a színit, igen. Ez lesz casual vonalon, lesz Forza Motorsport 3, és lesz Halo Chronicles. Meg talán még valami, LMV-k valószínűleg újabb lesz. Jobból újabb footage-ok. Azoknak a hype-olása, ami volt. Ez lesz, ami egyébként egy teljesen korrekt, rendes, tisztességes kínálat, nincs ezzel semmi baj. Csak azt mondom, hogy szerintem igazi meglepet, én lennék a legjobban meglepődve, ha igazi meglepetés lenne. Nintendo-nál, ahogy tavaly a Wii Fit volt a nagy, most a Wii Music lesz, ugyanígy Sony-nál, meg a jó Isten tudja, ott nyilvánvalóan a Killzone 2 elő fog kerülni komolyabban, a Resistance 2 elő fog, a God of War 3 lesz szerintem a meglepetés trailer. Talán A Home-nak be fogják jelenteni, hogy a Home legalábbis a beta mikor indul pontosan, ebben egészen biztos vagyok. Little Big Planet-et fognak sokat mutogatni nagyon helyesen. Meg talán egy FF13 trailer, de... FF13, de az lehet, hogy inkább TGS lesz belőle. Egyébként ez úgy volt, hogy eredetileg bejelentették, hogy ott lesz, aztán majd jött ki a Square-nek a listája. Hogy még nincs. Hogy mi lesz kint az E3, mi a trailerek is, és nem volt közt a 13. Akárhogy is lesz, ott leszünk, hát legalábbis virtuálisan. Virtuálisan mindenképpen. Az elejétől a végig folyamatosan követni fogjuk, úgyhogy az oldalon minden információt megtaláltok, megpróbálok a lehető legtöbb dolgot átvenni lokálban, hogy ne a terhelt külföldi szerverről kelljen letölteni. Ja. A screenshotokat átvesszük. Konferenciát élőben blogoljunk. És E3 kis taggel az összes fontosabb és talán a kevésbé fontosabb hírek is ilyenkor szorítunk nekik helyet. Sőt, talán tudunk fellőni ennek egy külön E3-as oldalt, mint hogy tavaly csináltok volna egy külön E3-as oldalt, nem? Na, akkor majd a Tech Brigád mindjárt átadom a kívánságot, hogy ezt idén is csináljuk meg, ha tudjuk. Ha nem, akkor ott a fő oldal, és fogjuk nyomni ezt keményen, amennyire keményen lehet nyomni. Számunkra érdekesebb szerintem az augusztus ilyen szempontból, de az augusztusi podcastben még úgy is lesz szó, az a Games Convention Lipcsében. Ami az utolsó egyedüli német. Igen, ami most játékshow, mert jövőre már kettő lesz. Már ketté válnak, és nem örülünk neki, hogy ketté válnak. Hát nem tudjuk, hogy hova megyünk. De idén még biztosan Lipcsébe megyünk, és onnan pedig egyrészt szöveganyagot természetesen, hanganyagot, mint tavaly, és lehet, hogy nem csak hanganyagot. Hanem majd meglátjátok. Hanem majd meglátjátok, hogy mit. És most ez a pont, ahol be fogjuk fejezni a podcastet. Igen, bár egy kicsit rövidre sikerült. Rövidre sikerült, ez E3-et Angelina Jolie. Formás feneke, várj, most csak a vásznom. Mindjárt lekissük a mozinkat, úgyhogy, hölgyeim és uraim, sziasztok, augusztusban ismét találkozunk így podcastileg. Ciao.